In het wapen van Grotebroek brengt toneelvereniging Euripides de thriller Valstrik voor een man alleen, geregisseerd door Gerard de Munnik. Zoals u gewend bent probeert Euripides zoveel mogelijk het professionele te benaderen. U kunt dat zaterdag 13 en 20 december zelf beoordelen. Na afloop gezelligzamer zijn en het allemaal in het wapen van Grotebroek.